Джордж Оруэлл. Ферма. Аповесть. Пераклад з англійскай мовы Сергея Шупы. Раздзел першы. Містер Джонс, гаспадар фермы Мэнар, зачыніў на ноч курнікі, але ён быў такі п'яны, што забыўся пра куранячыя пралазы. Ідучы за кругам святла ад ліхтара, якое скокала з боку ў бок, ён прайшоў, хістаючыся праз двор, скінуў боты каля тыльнага ўвахода, нацадзіў сабе апошнюю шклянку з бочкі ў каморы і падняўся ў спальню, дзе ўжо храпла місіс Джонс. Як толькі святло ў спальні згасла, ва ўсіх пабудовах на ферме пачалося варушэнне і розрух. Яшчэ ў дзень паўсюль разышлася чутка, што стары майор, дыпламаваны кныр сярэдняй белай пароды, прысніў папярэднія ночы дзіўны сон і хацеў бы пераказаць яго іншым жывёлам. Было дамоўлена, што яны ўсе збяруцца ў вялікім гумне, як толькі ўпэўняцца, што містер Джонс заснуў і не здолее ім перашкодзіць. Старога майора, так яго заўсёды называлі, хоць на сельскагаспадарчай выставе ён выступаў пад імем Уілінгдонскі прыгажун, усе на ферме так глыбока паважалі, што кожны быў гатовы ахвяраваць гадзіную сну, каб пачуць, што ён меўся сказаць. У адным канцы вялікага гумна, дзе было нешта накшталт прыўзнятай пляцоўкі пад ліхтаром, што звісаў з бэлькі, ужо ляжаў майор, зручна ўладкаваўшыся на саламяным подсціле. Яму было 12 гадоў, і за апошні час ён моцна растлусцеў, але гэта ўсё яшчэ быў самавіты вяпрук з мудрым і добразычным абліччам, што яму ніколі не падрэзвалі іклаў. Ужо даўно пачалі прыходзіць і іншыя жывёліны, уладкоўваючыся, як каму зручней. Спачатку прыйшлі тры сабакі: Званочак, Джэсі і Пінчэр. Пасля свінні, яны разлегліся на саломе перад самай пляцоўкай. Куры паселі на падаконні, галубы заляцелі на кроквы, авечкі і каровы леглі за свіннямі і пачалі жваць жуйку. Двое цяглавых коней, баксёр і канюшынка, увайшлі разам, ступаючы вельмі павольна і асцярожна апускаючы свае вялікія кашлатыя капыты, каб не раздушыць якую малую жывёліну, што схавалася ў саломе. Канюшынка была мажная кабыла жарабятніца сярэдняга веку, да якой пасля чацвёртага жарабення так ужо і не вярнулася яе колішняя зграбнасць. Баксёр быў вялізнаю жывёлінаю, амаль 18 далоняў вышынёю і дужы, як два звычайныя кані разам. Белая паласа ў яго на носе надавала яму крыху дурнаваты выгляд, ды сапраўды вялікім розумам ён не вылучаўся, але ўсе навокал паважалі яго за цвёрды характар і неверагодную цягавітасць. Пасля коней прыйшлі белая каза Мюрыэль і асёл Бенджамін. Бенджамін быў самай старою і самай сярдзітаю жывёлінай на ферме. Гаварыў ён рэдка, а калі і раскрываў рот, дык звычайна, каб зрабіць якую цынічную заўвагу. Напрыклад, ён казаў, што Бог даў яму хвост, каб адганяць мух. Але хай бы лепш не было ні хваста, ні мух. Сярод усіх жывёлаў на ферме ён быў адзіны, хто ніколі не смяяўся. Калі ў яго пыталіся, чаму, ён адказваў, што не бачыць, з чаго смяяцца. І тым не меней, не прызнаючы таго адкрыта, ён быў вельмі прыязны да баксёра. Абодва яны звычайна бавілі нядзелі разам на маленькім выгане за садам, там пасвіліся побач і ніколі не размаўлялі. Абое коней ужо былі леглі, калі вывадак качанят, у якіх памерла маці, увайшоў шнурочкам у гумно, ледзь чутна піскаючы і азіраючыся на бакі. Яны выглядалі сабе месца, дзе б на іх не наступілі. Канюшынка паклала перад імі пярэднюю нагу, абгарадзіўшы іх нібы сцяною. Качаняты схаваліся за ёю, як у гняздзечку, і адразу заснулі. У апошнюю хвіліну ўвайшла, строячы манерлівыя міны і жуючы кавалак цукру, дурненькая Молі, прыгожая белая кабылка, што вазіла рысорную двухколку містера Джонза. Яна стала бліжэй да перду і пачала трэсці сваёй белай грывай, каб усе пабачылі чырвоныя стужачкі, што былі ў яе заплеценыя. Самы апошні прыйшоў кот, агледзеўся, шукаючы, як звычайна, цяплейшага месца, і нарэшце ўціснуўся паміж баксёрам і канюшынкай. Там ён задаволена муркаў падчас усёй маёравай прамовы, не чуючы ні слова з таго, што той казаў. Цяпер ужо сабраліся ўсе жывёлы, апроч свойскага крумкача Масея, які спаў на жэрцы за тыльнымі дзвярмі. Пабачыўшы, што ўсе ўтульна размясціліся і ўважліва чакаюць, маёр пракашляўся і пачаў: «Таварышы, вы ўжо чулі пра дзіўны сон, што я сасніў мінулыя ночы. Але пра сон я раскажу пазней. Спачатку я хацеў бы пагаварыць пра іншае. Я не думаю, таварышы, што буду яшчэ доўгія месяцы заставацца з вамі, але пакуль я не памёр, я лічу сваім абавязкам перадаць вам усю мудрасць, якую я набыў за маё жыццё. А жыццё я пражыў доўгае і меў багата часу на роздум, пакуль ляжаў адзін у сваім хляве, а таму, думаю, я магу сказаць, што зразумеў сутнасць жыцця на гэтай зямлі, як ніякая іншая жывёліна. Вось пра гэта я і хацеў бы з вамі пагаварыць. Дык вось, таварышы, у чым жа сутнасць нашага жыцця? Давайте паглядзім на яго. Жыццё наша убогае, цяжкае і кароткае. Мы нараджаемся, нам даюць есці столькі, каб мы хоць крыху дыхалі, а тых з нас, хто на тое здольны, прымушаюць працаваць, выціскаючы з нас усё да апошняе кроплі. А як толькі мы робімся больш непатрэбныя, нас забіваюць загіднай жорсткасцю. Ніводная жывёліна ў Англіі пасля таго, як ёй споўніцца год, не ведае, што такое шчасце або вольны час. Ніводная жывёліна ў Англіі не з'яўляецца свабоднай. Жыццё жывёлы – убогасць і рабства. Гэта чыстая праўда. Але, можа, гэткі ўжо прыродны парадак? Можа, таму, што зямля наша гэткая бедная, яна не можа даць магчымасці жыць прыстойным жыццём тым, хто яе насяляе? Не, таварышы, тысячу разоў не. Глебы ў Англіі урадлівыя, клімат добры, яна можа накарміць дасыта незраўнанна большую колькасць жывёлаў, чым цяпер яе насяляе. Адна толькі гэтая наша ферма магла б забяспечыць тузін коней, два дзесяткі кароў, сотні авечак, і ўсе яны маглі б жыць з такімі выгодамі і годнасцю, якія сёння мы і ўявіць сабе не можам. Дык чаму ж мы і надалей гібеем у гэткіх убогіх умовах? Таму што амаль увесь плён нашае працы крадуць у нас чалавечыя істоты, І ў гэтым, таварышы, адказ на ўсе нашыя пытанні. Яго можна абагульніць у адным слове. Чалавек. Чалавек наш адзіны сапраўдны вораг. Зліквідаваць чалавека і карэнная прычына голаду і рабская працы будзе знішчана назаўсёды. Чалавек адзіная істота, якая спажывае, нічога не вырабляючы. Ён не дае малака, ён не нясе яек, ён занадта слабы, каб цягаць плуг. Ён не ўмее бегаць так хутка, каб лавіць зайцоў, і аднак ён гаспадар над усімі жывёламі. Ён прымушае іх працаваць, а ўзамен дае ім убогі мінімум, каб толькі не даць ім памерці з голаду, астатняе ж забірае сабе. Нашай працай урабляецца зямля, нашым гноем яна ўгноіваецца. І аднак ніводзін з нас не валодае нічым, апрача свае няшчасныя шкуры. Вось вы, каровы, што стаіце цяпер перада мною, колькі тысяч галонаў малака далі вы за апошні год? А што сталася з гэтым малаком, якім можна было выкарміць столькі здаровых цялят? Усё да апошняе кроплі знікла ў глотках нашых ворагаў. А вы, куры, колькі яек знеслі вы за апошні год і колькі з гэтых яек высідзелі куранят? Астатнія звезлі на рынак, каб зарабіць грошы для Джонза і яго людзей. Ці вось ты, канюшынка, дзе тыя чацвёра жарабятаў, што ты нарадзіла, якія маглі стацца табе радасцю і падмогай у старасці? Усіх папрадавалі, як толькі ім споўніўся год, ніводнага з іх ты болей ніколі не ўбачыш. За пакуты падчас родаў і за ўсю тваю працу ў полі, што ты атрымала, апроч убогіх харчоў і бруднага стойла? І нават такому нашаму няшчаснаму жыццю не даюць развівацца натуральным чынам. Што да мяне, я не скаржуся, бо я адзін з тых, каму пашанцавала. Мне 12 гадоў, і я меў больш за 400 дзяцей. Гэта нармальнае жыццё для свінні. Але ніводная жывёліна ўрэшце не пазбягае бязлітаснага нажа. Вы, маладыя парасяты, што сідзіце перада мною, усе вы са страшнымі крыкамі сустрэнеце смерць на калодзе праз нейкі год. І гэты жах чакае нас усіх кароў, свінняў, курэй, авечак. Усіх. Не лепшая доля ў коней і сабак. А цябе, баксёр, у той самы дзень, калі твае магутныя цягліцы страцяць сваю сілу, Джонс прадасць скуралупу, які перарэжа табе глотку і зварыць з цябе поліўку сваім ганчакам. Што да сабакаў, дык калі яны зробяцца старыя і бяззубыя, Джонс прывяжа ім на шыю цагліну і патопіць іх у найбліжэйшым ставе. Ці ж вам, таварышы, цяпер не ясна, што ўсё ліхое ў нашым жыцці спароджана тыраніяй людскога роду? Трэба толькі пазбавіцца ад чалавека, і плён нашай працы будзе належыць нам самім. Амаль адразу мы станемся багатыя і вольныя. Дык што ж нам рабіць? А вось што. Працаваць уночы і ў дзень целам і душою, каб скінуць уладу чалавечага роду. Вось мой заклік да вас, таварышы. Паўстанне! Я не ведаю, калі пачнецца паўстанне. Гэта можа здарыцца праз тыдзень або праз сотні гадоў, але я ведаю гэтак сама пэўна, як бачу гэтую салому ў мяне пад нагамі, што раней ці пазней справядлівасць пераможа. Няспынна памятайце пра гэта, таварышы, усю кароткую рэшту вашага жыцця. А галоўнае, перакажыце гэты мой заклік тым, хто прыйдзе пасля вас, каб будучыя пакаленні маглі працягнуць змаганне да пераможнага канца. І памятайце, таварышы, ваша рашучасць павінна быць непахісная. Ніякія доказы не павінны збіць у вас з тропу. Ніколі не слухайце, калі вам будуць казаць, што чалавек і жывёлы маюць агульныя інтарэсы, што дабрабыт чалавека будзе азначаць і дабрабыт жывёлаў. Усё гэта мана. Чалавек не служыць інтарэсам ніводнай жывой істоты, апроч самога сябе. Дык хай жа сярод нас, жывёлаў, пануе поўная еднасць і братэрства ў змаганні. Усе людзі – ворагі, усе жывёлы – таварышы. У гэтую хвіліну узняўся страшны гармідар. Пакуль маёр прамаўляў, чатыры вялікія пацукі выпаўзлі сваіх нораў і цяпер сядзелі на задніх лапах і слухалі яго. А раптам іх заўважылі сабакі, і толькі спрытна шмыгнуўшы ў свае норы, пацукі ўратавалі сабе жыццё. Маёр падняў нагу, заклікаючы да цішыні. «Таварышы», – сказаў ён, – «нам трэба вырашыць адну праблему. Дзікія звяры, такія як пацукі або зайцы, сябры яны нам або ворагі? Давайте паставім гэта на галасаванне. Прапаную сходу пытанне. Ці можна лічыць пацукоў таварышамі?» Адразу прагаласавалі, і пераважнай большасцю было вырашана, што пацукі – таварышы. Было толькі чацвёра нязгодных, усе тры сабакі і кот, які, як высветлілася пасля, галасаваў на два бакі. Маёр працягваў. «Я яшчэ дадам наступнае. Паўтараю. Заўсёды памятайце пра ваш абавязак варожасці да чалавека і ўсіх ягоных звычаяў. Той, хто ходзіць на дзвюх нагах – ворах. Той, хто ходзіць на чатырох нагах або мае крылы – сябар. Памятайце таксама, што змагаючыся супраць чалавека, мы не павінны да яго прыпадабняцца. Нават калі вы пераможаце яго, не пераймайце ягоных заганаў. Ніводная жывёліна ніколі не павінна жыць у доме, спаць у ложку, насіць адзенне, піць гарэлку, курыць тытунь, дакранацца да грошай або займацца гандлем. Усе звычкі чалавека – ліха, і перадусім ніводная жывёліна ніколі не павінна панаваць над сваімі блізкімі. Слабыя ці дужыя, разумныя ці дурныя, усе мы – браты. Ніводная жывёліна ніколі не павінна забіваць іншай жывёліны. Усе жывёлы роўныя. А цяпер, таварышы, я раскажу вам пра сон, што я сасніў мінулыя ночы. Я не магу вам яго апісаць. Гэта быў сон пра жыццё на зямлі, якое яно будзе, калі знікне чалавек. Але ён нагадаў мне штосьці, пра што я даўно ўжо забыўся. Шмат гадоў таму, калі я быў маленькім парасяткам, мая маці і іншыя мацеры часта спявалі старую песню, з якой яны памяталі толькі мелодыю і тры першыя словы. Я памятаў гэтую мелодыю, калі быў малы, але даўно ўжо забыўся. Мінулая ночы, аднак, яна вярнулася да мяне ў сне, і нават болей вярнуліся і словы песні, якую я ў гэтым упэўнены некалі даўно спявалі жывёлы, але пасля тыя словы сцерліся з памяці цэлых пакаленняў. Я праспяваю вам зараз гэтую песню, таварышы. Я ўжо стары, голас у мяне грубы, але калі я навучу вас мелодыі, вы самі заспяваеце лепей за мяне. Яна называецца «Звяры Брытаніі». Стары маёр пракашляўся і пачаў спяваць. Як ён сказаў, голас у яго быў грубы, але спяваў ён даволі добра. Мелодыя была ўзрушальная, нешта сярэдняе паміж клементынай і кукарачай. Словы былі такія: «Шатландскі звер і звер ангельскі, звяры ўсіх земляў і плямён, пачуйце радасную вестку пра набліжэнне светлых дзён. Чакайце, прыйдзе час шчаслівы, і згінуць людзі ўладары, і па палетках урадлівых будуць ступаць адны звяры. Не будуць люта ляскаць пугі, мы скінем шыя ў хамуты, і саржавеюць шпоры і цуглі у час той прышлы залаты. Усе багацці, бульба, жыта, пшаніца, сена і ячмень нам застануцца, і дасыта мы будзем есць і піць штодзень. Падуць платы і загародкі, зазелянее кожны кут, паветра зробіцца салодкім у дзень збавення ад пакут. Няхай памрэм ад цяжкай працы, але наблізім светлы час, павінен рогам упірацца дзеля свабоды кожны з нас. Шатландскі звер і звер ангельскі, звяры ўсіх земляў і плямён, пачуйце радасную вестку пра набліжэнне светлых дзён. Песня выклікала ў жывёлаў дзікае захапленне. Не паспеў яшчэ маёр даспяваць да канца, як яны пачалі ўжо яму ўтараваць. Нават найдурнейшыя з іх ўжо падхапілі мелодыю і запомнілі некалькі слоў, а што да разумнейшых, як, напрыклад, свінняў і сабакаў, дык яны за колькі хвілін вывучылі ўсю песню на памяць. І тады, пасля некалькіх папярэдніх спробаў, уся ферма грымнула ў страхатлівым аднагалоссі «Звяры Брытаніі». Каровы мыкалі, сабакі скуголілі, авечкі бэкалі, коні ржалі, качкі кракалі. Песня так іх зачаравала, што яны праспявалі яе цалкам 5 разоў запар і спявалі б яе ўсю ноч, каб іх не перапынілі. На бяду гэты гармідар абудзіў містера Джонза, і ён падскочыў з ложка, падумаўшы, што ў двор залезла ліса. Ён схапіў стрэльбу, што заўсёды стаяла ў куце ў спальні, і стрэліў набоем шроту нумар 6 у цемру. Шратінкі ўпіліся ў сцяну гумна, і сход паспешліва закрыўся. Кожны паляцеў на сваё месца. Птушкі скочылі на седала, жывёла ўлеглася на салому, і праз хвіліну уся ферма ўжо спала.